po angielsku. Check one, check two, check, check one, check two. Na zegarze pierwsza. Dobranoc. Witamy Państwa podczas tej nocy w programie trzecim Polskiego Radia. Mówię witamy, bo dzisiaj jesteśmy w duecie po drugiej stronie szyby przy wielkiej konsolecie realizatorskiej Irena Dan. A ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Mówię do Państwa te słowa i będę mówił do godziny trzeciej. I tak w sumie pomyślałem, że to, co chciałbym powiedzieć Państwu na początku, może powinienem był spisać sobie na jakiejś kartce, wypunktować, bo przecież jest tyle rzeczy do powiedzenia, ale z drugiej strony pewnie zdają sobie Państwo sprawę, że ciężko też słowami jest opisać to, co miałem okazję przeżyć parę dni temu. Coś, o czym Państwu się chwaliłem już niejednokrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypominam, od końcówki sierpnia, od początku września grupa Pearl Jam jest na krótkiej trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej dokładnie, no bo jak inaczej. No i okazało się, że mogłem być na dwóch z tych koncertów podczas tej trasy w Chicago. No i nikt mi nie uwierzy, że wcześniej już sobie tak wymyśliłem, że od release mogliby panowie z Pearl Jam zacząć ten pierwszy koncert i tak sobie po cichu wierzyłem, że tym utworem właśnie rozpocznie się pierwsze show dokładnie 5 lipca, września i tak się właśnie też stało i release rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie. No muszę Państwu powiedzieć, że prosto z podróży praktycznie tutaj zawitałem dzisiaj do radia, ale mam niezwykłą chęć, przyjemność i cieszę się bardzo na to spotkanie, bo muzyka Pearl Jam oczywiście dzisiaj będzie na naszej antenie i to jeszcze przez kilka następnych minut. My way, feeling goes by, Low Light. Powiem Państwu zupełnie szczerze, że audycje tego typu, kiedy człowiek przesiąknięty jest niesamowitymi muzycznymi emocjami, są chyba najtrudniejsze, bo tyle myśli, tyle uczuć, tyle doznań gdzieś w środku mi się teraz miksuje i przedstawić to wszystko Państwu na antenie radiowej, to jest naprawdę bardzo trudna i ciężka sprawa, ale będę starał się chociaż troszeczkę tym z Państwa, którzy są ciekawi tego powiedzieć. I tak od początku, to były dwa wspaniałe wieczory w niesamowitej kultowej hali, która nazywa się United Center. Fanom sportu na pewno kojarzy się z grupą między innymi Chicago Bulls ze złotymi czasami Michaela Jordana i tak dalej, i tak dalej. I ten akcent sportowy też niesamowicie jest tam w tej sali przedstawiony. No ale tak jak Państwu powiedziałem, nie na sport pojechałem tym razem do Stanów Zjednoczonych, ale po to, żeby najukochańszą grupę na świecie, a taką jest dla mnie grupa Pearl Jam, zobaczyć u siebie, dosłownie u siebie, bo tak jak wiemy, Eddie Vedder pochodzi z okolic Chicago, no i formacja Pearl Jam tam dwukrotnie wystąpiła. Widziałem Pearl Jam i słyszałem, obserwowałem na koncertach w Europie już kilkanaście razy. Teraz chciałem sprawdzić, jak to jest tam. To były dwa wspaniałe wieczory. Na obydwu tych wieczorach wysłuchaliśmy 24 różne nagrania. Były oczywiście mianowniki wspólne, ale wiemy, że Pearl Jam mają to do siebie, że podczas koncertów każdy jest inny, setlista jest inna, zaskakują z utworu na utwór. Nie jest możliwym, żeby przewidzieć to, co na koncertach będzie odtwarzane, i to jest piękne w wydarzeniach na żywo. To, jak traktują publiczność, to, jak traktują swoich fanów. No i mogłem, tak jak Państwu powiedziałem, pierwszy raz przekonać się to, jak grają w Ameryce, jak grają u siebie dla publiczności, która stamtąd właśnie pochodzi. Dwa niesamowite wieczory, jeszcze raz użyję słowa niesamowite, po 24 nagrania. Wzruszające, nie będę ukrywał, bo zawsze wzruszam się na koncertach Pearl Jam. like the view. It doesn't like the view. Oj, było trochę zaskoczeń podczas tych dwóch wieczorów. Oj, było Deep jako 13 zagrany w części zasadniczej utwór 7 września podczas czwartkowego koncertu w Chicago, w Illinois, a potem Black, Lock-in i Porch, i to była końcówka części zasadniczej. 24 utwory na każdym koncercie, no i na pewno nasuwa się pytanie, czy jest jakaś różnica w odbiorze w koncertach zespołu Pearl Jam w Europie, a koncertach zespołu Pearl Jam w Stanach Zjednoczonych. No ja jakby takiej różnicy nie zauważyłem, bo jest to zespół, który wydaje mi się, i teraz już mogę to powiedzieć, oglądając ich występy w Europie, widząc w Ameryce i sprawdzając w internecie, jak zachowują się w innych częściach globu, jest to zespół, który jest oddany swoim fanom, który ma do fanów bardzo, bardzo, bardzo duży szacunek, który wkłada całe swoje serce w te dwugodzinne, bo teraz tyle trwają koncerty zespołu Pearl Jam przedstawienia, chociaż pierwszy, 5 września, trwał 2,5 godziny. Może więcej Eddie rozmawiał z publicznością podczas tych koncertów w Chicago, no ale nie dziwię się, był u siebie, więc opowiadał dużo o tym, jak było kiedyś w Chicago, jak było wczoraj w restauracji. Wspomnienia przedstawiał, był akcent hokejowy, chociaż fanem hokeja jakimś nie jestem, ale to też było wielkie święto dla uczestników tego wydarzenia, bo to miejsce szczególne dla chicagowskiego sportu, no i dla chicagowskiej publiczności, zespół Pearl Jam. Jeżeli chodzi o setlistę, różnic żadnych nie ma, jeżeli chodzi o europejskie trasy i trasy amerykańskie, tak jak Państwu powiedziałem, bo każda setlista jest inna. Spojrzałem sobie jeszcze przed chwilą tak dla porównania na jeden z koncertów z ostatniej trasy europejskiej. Ten koncert w Krakowie to były 22 utwory, ale od jakiegoś czasu zespół Pearl Jam właśnie takie długie sety wykonuje. 22, 23, 24. Także z moich obserwacji nasuwa się taki wniosek i już sam sobie ten wniosek powtórzyłem, wracając nad oceanem, że gdzie by nie byli, jakby nie występowali, zawsze prezentują wspaniałą klasę, zawsze można się wzruszyć, zaskoczyć, posłuchać nagrań z przeróżnych płyt tego zespołu, no i spędzić czas chyba najlepiej, jak się da. Tak jak Państwu mówiłem już dzisiaj niejednokrotnie, o czym też być może fani zespołu Pearl Jam słuchający teraz radia wiedzą, że te setlisty są naprawdę nieprzewidywalne, ale jest jeden wspólny mianownik prawie dla każdego koncertu zespołu Pearl Jam. To jest końcówka części pierwszej, zasadniczej. Zazwyczaj Pearl Jam kończy tę część utworem Porch w takiej nieco rozbudowanej wersji z albumu ten, ale zdarza się też, że kończy swój zasadniczy set Rearview Mirror, tak jak przed chwilą wybrzmiał ten utwór na antenie, tak też wybrzmiał podczas pierwszego z dwóch chicagowskich koncertów zespołu Pearl Jam jako 17, a potem panowie wrócili na scenę i na bis Through Your Arms Around Me z repertuaru Hunters i Collectors, Inside Job Wishlist, i tutaj tradycją już jest granie dla publiczności, która znajduje się za sceną, bo koncerty zespołu Pearl Jam wyprzedane do ostatniego siedzenia również za sceną. Potem Not For You, Better Man Alive i Surrender z repertuaru Cheap Trick, i to było zaskoczenie na pewno, jeżeli chodzi o finał pierwszego koncertu w Chicago. No dobrze, 24,5 minuty po godzinie pierwszej. Ja przypominam Państwu, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia na antenie audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, która pojawia się w każdą środę i w każdy piątek od pierwszej do godziny trzeciej. Z audycją można mieć kontakt, do czego Państwa oczywiście zachęcam. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl, tak najprościej. Nie będę ukrywał, maile dochodzą, także bardzo mi miło, że tę noc spędzamy razem. Dobrze, Pearl Jam odkładamy na bok, chociaż jeszcze w tym tygodniu na pewno do muzyki tego zespołu wrócimy, no ale i znowu powiem, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo to Stone Gossard, gitarzysta zespołu Pearl Jam, i powracamy dzisiaj do albumu, który został wydany 30 lat temu, w roku 1992, kiedy Pearl Jam już znał cały świat po oszałamiającym debiucie Ten. W takim momencie Stone Gossard postanowił razem ze swoimi kolegami, między innymi z Seanem Smithem, z Jeremy Tobakiem, założyć projekt poboczny, założyć zespół, który nazywa się Bread. W 1993 roku wychodzi debiutancki album Shame i album Shame nie spotkał się z entuzjastycznymi opiniami i do dziś nie wiem dlaczego, bo proszę posłuchać, oto jeszcze dwa fragmenty. The best thing that I ever wanted. I'll do my best to justify all of your actions, the way you do your hair, and clear it up. The truth is, I see my best to justify all of my actions. Let's be real, yeah, yeah. delikatna, stonowana i absolutnie ujmująca płyta Shame z roku 1993, formacja Bread. Miło było sobie przypomnieć po latach ten album i miło jest go teraz mieć w wersji winylowej, kupionej właśnie tam. No ale o zdobyczach winylowych jeszcze się Państwu będę chwalił. Teraz mamy 20 minut do godziny drugiej, audycja, gdzie Grabiek mówi dobranoc. Przejdźmy do spraw bieżących. Formacja Helmet wraca i zapowiada nowy album. Nowojorska legenda dowodzona przez Page'a Hamiltona wraca po 7 latach. W listopadzie, dokładnie 10, ukaże się kolejny album zespołu Helmet, zatytułowany Left. No i Holiday. Mamy ten singiel już od kilku dni, krąży. Myślę, że nie tylko po naszej antenie, znaczy wiem, że nie tylko po naszej antenie. No jednak Helmet to, tak jak powiedziałem, legenda ciężkiego grania. Trochę ta muzyka zmieniła się przez lata, no ale chyba przyznają Państwo rację, że jest dobrze i to może być dobry album. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Idealna pora do słuchania radia i idealna pora do pisania maili, prawda? W przegródce nowości Kim Nowak. No i co? No i godziny lecą. Godziny lecą, minuty lecą i dni. A ja siedzę, bo nie wiem. Nie wiem jak zareagować, nie wiem co powiedzieć, co powiedzieć mam ja. Ja. Chipsy je gra. wszystkie strzały w poprzeczkę i w światło bramki. Łysy skify, skifa łysy, ukradł mi sport, ukradł mi piłkę. Sport! Łysy skify, skifa łysy. Trudno się odnaleźć w takiej sytuacji. Trudno się przebudzić rano, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to już nie to samo. Łysy z FIFA, z FIFA łysy, ukradł mi sport. Sport! Jak spodnie, jak szalnik, jak samochód sąsiada. Łysy z FIFA, z FIFA łysy, ukradł mi sport. Sprzedał piłkę, sport. Patrz na te ręce są we krwi są te pieniądze. Ekran, ekran i chipsy. Łysy z FIFA, z FIFA łysy, ukradł mi sport. Album My zapowiadany jest na październik. Formacja Kim Nowak powróciła tutaj z singlem Łysy z FIFA, gdzie dosyć ostro rozprawiła się z aferami sportowymi, a potem trasa koncertowa: Katowice, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Łódź, Lublin, Rzeszów, Kraków, Białystok, Poznań, Szczecin, Gdańsk, Toruń, Opole, Gomunice i Bytom. Kim Nowak wracają. No powiem państwu, że nie mogę się doczekać tego wydawnictwa, bo pięknym, garażowym, brudnym, alternatywnym graniem to lubimy się raczyć, gdzie Grabek mówi dobranoc, więc czekamy do premiery, bo myślę, że na tym albumie tak właśnie będzie. Do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl dotarło ostatnio nowe nagranie od zespołu Kwiat Jabłoni. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń mogę wiele z siebie. Thank you. że skór na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej, będzie łatwiej, wiem. Po trochu zbieram w całość siebie i już nie pytam ciebie, jak się czujesz? Mój świat wiruje mimo tylu nadziei. Wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno. Wydaje mi się, to już Państwu mówiłem, że po zmianie wytwórni trochę zmieniła się muzyka zespołu Kwiat Jaboni. I to kolejny dowód. Było, minęło, jako nowa propozycja w skrzynce w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Ostatnie minuty w pierwszej części naszego spotkania sponsorują literki WK i WM. Waluś, Kraksa, Kryzys i Wojtek Mazulewski. Jest przemijanie.

ową za bazuchą, portfel nieśmierdzący pensem, chową po kieszeniach. Bywają niezręczne, pogołą po mieście, para jakąś część. Chową same więcej niż cmentarze miejskie. Chową za bazuchą, portfel nieśmierdzący pensem, chową po kieszeniach ręce. Bywają niezręczne, pogołą po mieście, w parach jakąś część mnie. No miło się wraca.